الله تعالی د انسانانو د تمام حیواناتو د پاره د آرام یو ټیم مقرر کړی دی. ته مونږ ته کریخې چا یو ټیم مقرر کړی چا بل ټیم د دنیا دا نظام په پټ باندې ودرېدل او نه بچا پورا آرام کړو. دا ځای کې ته آرام کوي یو تن سور کوي تا آرام کولی شي هر څه به دي ګرځو. نو خلفتن معنا څه شو؟ د یو بل مخالف. او لومړی معنا مې د خلفتن څه وکړه؟ بدلېدل. یو بل پسې پر له پسې راتلل. او درېم معنا د خلفتن په معنا د نائب سره دی چې الله تعالی دا شپه نائب د ورځې ګرځولې ده او ورځې نائب د چا ګرځولې ده؟ ځکه خلفتن د خلیفه نه چی شي په معنا د نائب سره دی. نیابت هم پکې شته، یو بل پسې راتلل هم پکې شته، مخالفت په اعتبار د رنګ سره هم شته، په اعتبار د چا د سردی او د ګرمۍ سره هم شته. ورځ ګرم وي نن سبا بادرو ته مو وګورئ او شپه څنګه ده دې ته هم تاسو وګورئ. نو د خلفتن دغه معنا شو چې دا د یو بل نه په دې صفاتو کې په دې رنګونو کې بدل. خدا د چا لپاره؟ لمن دغه چا لپاره؟ اراده چې هغه اراده کوي ان یذکره، چې هغه نصیحت واخلي اور هغه یاد کی نعمت درف خپل. چې ګوره دا شپم د الله تعالی یو نعمت دی او دا ورځ هم د الله تعالی یو نعمت دی. خو چې کوم مخیار سړی وي نو هغه به د دې یاد دهانی او تذکره وکړي. او اراده شکورا، یا اراده دي چا کړی د شکر یستلو چې دې د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کړي. کوم یو انسان کې چې دا دو صفتونه دي تذکیر او شکر، نو هغه دې نعمتونو ته ګوري او په دې باندې سوچ کوي چې رب الله څنګه پیدا کړی دا او شپه الله تعالی څنګه پیدا کړی دا. دا تر اوسه پورې خو تاسو سمې دا دعوی اعاده په درېم ځل باندې راغله. اوس دلته د کاملو مؤمنانو صفات الله تعالی بیانوي چې زما بندگان کوم بندگان دي. و عباد الرحمن، بهترین بندگان د باری تعالی. عباد جمع د عبد دا، او دلته مراد کنه افاضل العباد دي، یعنی کوم کسان چې هغه کاملان دي. جی بندگان خدا الله تعالی ټول دي کنه، که کافر دی هم د الله بنده دی، که مسلمان دی هم د الله بنده دی. لیکن کامل بندگان چې کوم الله والے کسان دي، الله والے کسان سود دي، یعنی هغه بندگان چې الله حضرت رحمان ذکر کړی دی. دا الله تعالی خو ډیر صفات دي کنه، او د رحمت نه خبره یا تاسو چې رحمت څه ته وایي. نو معنا دا ده چې هغه بهترین غوره بندگان د باری تعالی دا کوم کسان دي چې دا پنځل صفات پکې وي. الذین دا کسان دي یمشون علی الارض، چې ګرځي دی په ځمکه باندې هونا عاجز سرا نرم سرا، په ځمکه کې تکبر نه کوي، غرور نه کوي، فخر نه کوي. اول رد دا وکړو چې دا کامل مسلمان صفت دا دی چې دکې به توازو وي، دکې به نرمی وي، دکې به عاجزی وي، دکې به تکبر نه وي، دکې به غرور نه وي، دکې به فخر نه وي. دا د الله تعالی د بنده صفت نشي جوړېدی. نو دا صفات په اول ځان نه لري کو، تکبر به لري کو، فخر به لري کو، غرور به لري کو، ځان کې به عاجزی راولو. خو د دې دا مطلب قطعا نه دی چې دې په دې ځمکه باندې داسې ګرځي پکلار پکلار پکلار پکلار نه ګورې. مراد د چانا د دې هون نه دلته دغه معنا شو چې عاجزی کوونکی دی په داسې انداز باندې دي، دا نه چې ډېر پکلار به ځي. یو سړی چې بیمار نه یاد ساتي او دې په کلار کلار باندې ځي، نو د ده دا تلل دا تکبر دی، دا غرور دی. ښه، یو سړی خو چې بیمار دی غریب پلی نه شي، لیکن که روغ رمټ دی په پنځه روپۍ دا غریب قدم اخلي، نو دکې غرور دی، دکې تکبر دی. ته به ګورې میا نه روي کوي، نه به منډې وهي، نه به په کلار باندې ځي. د حضور صلی الله علیه وسلم د رفتار طریقه زموږ مخې ته ده. حضور صلی الله علیه وسلم به داسې روانو چې دا سر مبارک په لغون ته نسکور د ځمکې طرف ته، لکه سړی چې د اوچت ځای نه داسې کته راځي. شمایلو کې د هغې تفصیلت بیان دی، نو چې غر کې تک کته راکوزېږي نو اکثر سړی داسې نسکور راځي. ګورې کا داسې نیوي نه وي، دا سړی داسې ګړې وي. نو د پیغمبر علیه السلام رفتار به هم داسې و چې دا سر به نبی علیه السلام داسې لږ را نسکور کړی و، او متوسط پتلو، نه ډېر تیز او نه ډېر په کلاره. ته به داسې ځي، دا ستا د تلو ګورې طریقه ده چې پیغمبر زمونږ په دې طریقه باندې په دې ځمکه ګرځي. ته به هم داسې ګرځي، غرور بنی چې سینه بری داسې شي او کفرای به دې اسمان سره، او داسې اخوا دې خو د نقرو هغه لنډ لنډ قدمونه به ږدي. دا کیسې میسې بنی، د دې ختم دا مطلب نه دی چې ته به ډېر په کلاره د میږي په قدم ځي. د هون معنا دا ده، لکه څنګه حسن بصری رحمت الله علیه د هون معنا څه کوي؟ هغه ډېره بهترینه معنا کوي. هغه وایي چې د مؤمنانو مخلصانو تمام اعضا چې زمونږ څومره ګورئ، لاسونه مې دي، خپې مې دي، پوزه دا، غوږونه دي، سترګې، خوله، دا ټول اعضا دي، ظاهري خو تاسو ته معلوم دي. هغه هغه لاس دی، هغه خپله دا څومره چې دي، دې ټولو کې به عاجزي وي. دا ټول به ګورې عاجزي کوي، داسې نه چې داسې ګرې کوي، باندې داسې کوي، دا لاسونه داسې داسې وایي، یو شی د ځان نه جوړ کړي رښتې دي. دا کیسې به نه وي، لاسونه به عاجزي کوي، سترګو کې به عاجزي وي، غوږونو کې به عاجزي وي، خوله کې به عاجزي وي، زړه کې به عاجزي وي. دا معنا د هون دا چې د کامل مؤمن صفت دا دی چې د ټول اعضاء کې عاجزي وي، دې کې تکبر او غرور نه وي. دا مطلب قطع ندی جب کلار کلار وزی یوز اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوڑان دی و تندہ دی یو نوجوان روانو پا کلار کلار حضرت عمر اور تیدی پارا شیعہ لکا بیماری اینا بیمار پدیم پوڑی دا علاج کو علاج و لہوکو چی خط بیمار نیو دا سید بیماران و رفتار کا شاب قدم اچت کا لگتی ازار شما کوئی گنی تا بیماری دا مطلب دا دارا غرور تللو دا شی بنی سی با تکبر با ختم او دویمہ مسئلہ دویم صفت و ازاقات و احمد جاہلونا او کلچ دی سر قبری کئی بدمس خلق یو جاہل دی یو بی علم سڑے دی کی فرق دی بی علم زان لما سئلہ دا جاہل سرد علم ناچی آغد جہالت کارونا کئی پوئی گی بی او سرد پوئی نات نا پوئی او دی جہالت کارونا کئی دا تینا مراد دی گورے دا تینا دی مراد چی او سڑے بی علم دی دی یو شینا قبر ندی اغسر شریعت وی تا دا سے اوکا لیکن تاسی عمر گر کین ہوئے اغبانی تاسو سمر محنت کوئے چی او شیور تیاد نی نا اغبانی سمر محنت کی گی وقتی مو عمر گرو تا دل تا سوچ کو یو جملہ باندی اغی عمر گری سر محنت شروع کرو نموز یو جملہ دا واغی باندی ور سر محنت شروع کرو چی دا جملہ دا ذہن کے صحیح کی نی سڑے کو سوچ گئی نو گورا یو لا علمی و بی علمی دا اغی سر بتقبل محنت کئے یو جہالت دے چی سرد پوئی نا تاثر اغمت دراشی اور غیمی اور مصیبتوں نا در سرکی نا تب سکے جواب ترکی با ترکی نباشد داندے چی اغسا پیڑا در کلا توم داسی ورد دا لاسو تلی چی دا یوم اخو دا بلم نا دا مسئلہ بنیوی یو سڑے جاہل دے اغسا دا جہالت کار کئی تب ار جہالت کار نکے تب اغسا را اسلامی طریقہ اختیار ہے سلامہ مانا اسلامی طریقہ چی شریعت تا تکم طریقہ خولی دا کلب دا عفی صورت رازی کلب دا صبر صورت رازی کلب دا تحمل و دا برداشت صورت رازی تا بدا کرونا کئے دا بنا کئی چا غطا لگٹ رافتا سکلو تا دا غینا غٹا غٹا گوری دا مطلب نا دیکھا علا لا اجل احد علینا علاکا گورے منسر نا پوئی جہالت کارم کوئے فنا جل فوق جہل الجاہلین شاعر وی سب آق حکم چتب ہم یادو ساتے نا نا قرآن منتدا سے نوی چتب مصیبت میں جوڑا ہوا وَإِذَا خَاطَ وَهُمْ جَاهِلُونَ کله چې خبرې کوي دوی سره بدمست خلک جاهل معنا بدمست سره د پوی نه خبر روانه الکه وبره تورې پړای هغه کی صدا هغه وبو خړای او دی ورته سوې قالو سلاما او دی ور سره کوي خبرې د چا د سلامتیا د سلامتیا خبرې وکړي د شریعت د اصول ماته وکړي دا څه ونه کوي چې هغه کنګورو کو ته هم کنګور کوا هغه سترګې سترې کوي ته هم سترګې سترې کوا نه هغه د جهالت مظاهره وکړه تب دی اسلامی شعائر مظاہرہ کا استانا با مطالبہ دی خبری پا دی خبروں رسی دے تو سلام مانا دانا دا خد کوئی جاہل در سر خبر کی سلام سلام فمخد دانا دی دانا دی جا خونی دا دا مانا قطعا ندا چکنی دی یو علاقہ تا دانا بودی سلام علیکم دا مانا چرتا قرآن خدا دلتا نبیانائی دا دا تسلم ندی دا تسلیم ندی مانا تب اور تا آغا خبری کئی چکمی خبری اسلامی دی خواہ یرو را غصہ مکوا اصل مسئلہ دا سرا عفو اور تکوا صبر کوا تحمل کوا و دیٹی کی پوش دا مسئلہ گو رڈی را گرانا دا کتوا ایسا پا صبر کوم خالا پا تو سڑی تے لگی چا موقع پا تو باندی راشی چا پا دی موقع بانی دے صبر کئی اور کدی صبر نکئی قالو سلامان وائدہ مومنان دغا جاہلانو تا دغا بدمستو خلقو تا سلامات و سلامتیا خبری اسلامی خبری یعنی دا سے خبرات چی اگر دا گناہ و دا ضرر مکمل محفوظی دا گناہ خبر ہو تا دینے کئی اونا دا ضرر رسی او درین صفت واللزینا دا کامل مومنان حق کسان دی یبیتونا لربهم چی دیش پر انوی خدا پار دا رب پل دا خپل رب دا پار دیش پر انوی مزدرو دا پارنا چو کدارو دا پارنا خو دا دنیا زباد دی خالص مخلص سیبا گورا رفتار دا سی دے گفتار دا سی دے او دشپی بیا دیش پر انہی پچا دا پاری انہی لی رد بیا ہم دا پار در افل او پا کم حالت کی سجدن و قیاما پسجدک ان کی اور دارنگی ادرید ان کی لی مانا دادا چی پا منزونو کش پر انہی سیبا دشپی منزونو کئی دادا کب علکہ یو خبر ہو رہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے او دا زمون دا پارا خدا دیجی دا خبرو دا مرگری ویکارو شکر کشکو دا تاجد نو انخلاص کرو علیکہ تاجد نو انخلاص نو دا اللہ ولی اگیل پاسا دا قرآن دا دا کامل مومن نشان بیانی چی دا کامل مومن نشان داری چی دے وہ تاجد نو سکی دا کامل مومن نشان دے نقل و دارا غصفت دے و حضرت عبداللہ ابن عباس سے بوئی چی کم یو سڑی دا باستان موضوع پر کنے رکھو اسے منگڑے دے او داغین عروس دے دورکات و سلورکات نوافل اکلل او دشپی دے پانسی دو پدی کے راغے والذین یبیتون لربهم کراغه دا سړی مستشو په دغه مرتبه کې راغی ښا دې څه شغه صفاوی چې دې داخل شه په جا کې من بات لله ساجدا و قیام قائما هغه خلقو کې چې څوک الله د پاره شورونکی ولاړ ما چې کوم سړی د ماستر مون نورو څو رکاته څلو رکاته نفل خو کې کنه او مون په څه شیطان لګیدلې دې سیوا مزل اخلاص نه چې بس رب د رب رب د رب نو تا دو څلو رکاته خو په وای د شپې خو دغه څه مونږه بیړه چا پاره اده چا خبره میلم اوس پیرا را د شپې خو پاتې دل ګران دي چې ماستر یو سړی د رکاته څلو رکاته کې نو دا صفات پکې راځي ښا دا صفت پکې راځي بالکل دا اول حدیث کې راځي چې کوم یو سړی د ماستر مز جماعت سره وکي نیم شپه دا صفه لکه پوره نیم شپه د عبادت کړي د سحر مز با جماعت وکي نیم شپه عبادت هغه شنو گویا د ماقام نه تر سحر الله تعالی دې سمرا سان عمل دې آسان دې کړي ماستر بابا جماعت مز کو سار بابا جماعت مز کو د ماقام نه وخت تر سار پورې مون کو سیدی کی چې دا سړی سړی شب بیدار دې د ټول شپه د الله تعالی بندگی کړي دا نو دریم صفت پکې دار چې کامل مؤمن وسه کوي تہجد وکړي ښا تہجد وکړي شپه ورونه خو په دې حال کې چې سجده کوونکې او دارنګې ودریدونکې دي اسنه چې ته شپه ورونه چرګان پکې یا خبر نه خبر نه ده خلک شپه ورونه خو کم ځای ورونه ورې تاسو دا کوم پلان غټي وته نه سي ټي وي دي هغه نورې بلاګانی اوس پر پسې هغه نورې نقرې مرو وتی یو خدای چې دینه وروسته بلا نورې کمی نه پیږي وی د پلار څنګه مې څنګه ول نه په هغه کې دي نه پیدا شه والله علم چې مخکې ته نه بس کیږي دا بلا یو تب دی یو فکر وړه الته بور پسې چندخان دی وای چندخان دی جال کې ناراضي بلا بلا ور پسې رئیس دي نو دریم صفات د مؤمن دا چې د الله بندګانو چې دې با تهجد گزاري چې کوم سړی د تهجد مس کوي یاد ساته دا سړی مس گزاري ښا دې بیا درځي هغه مونږ نه پیدا نه دا چې څنګه دې عمر سره یو نوجوان دا چې سار مس کوي کا تاغه نو نو تپوس کې څه شو یا خو نه راغلی دی لا ټک ټک سکه دې بډای راوته مور راوته یره پلانې نو نو سره عالم چې ما ویره څنګه چل دې بیمار دې مس ترانه غې وینا سیبا بیگای تو نشپه تهجد کړی دي نو سحر استرګ ورغلی دي حضرت عمر وایي چې د دغه تهجد نه غره یاد ساته د سحر با جماعت مزفزل چې آینده را پاره داسې نه وینم مگر ځار چې تهجد یو سړی کین اور سره مونږ نو کوم دانه دا چې د شپې تهجد کوي او درته بیا د پته نه لګي بیا مسله دا چې ګوره دی یو انسان په خپل عمل باندې اعتماد نه وي د تهجد وکړه داسې بنې چې بس خو رسیدم نظر رسیدلې الګا رسیدلې حکم ځای دا اول خدا خبره ورپسې الله تعالی بیانې چې په خپل عمل باندې د باور اعتماد بنی بیا بم دعا کوي هر یو عمل چې دی وګورو را داګې نو څه دعا کوي چې الله قبولي کې ښا ما خدا مال وکړو خو صاحب کرام او چې عمل کو شپږ میاشتې به داګې نو څه دعاګانې کوتي چې خدای دا قبول کړي دا روزو بارکی کنه والذین دا کامل مؤمنان دا بندگان در رحمان آغا ذات دے یا آغا کسان دی یقولونا چی دی وی ربنا اے رب زمان اسرف عنا وارا زمان عذاب جہنم عذاب دو دوزخ اللہ تعالی دا عذاب دو دوزخ زمان نے لرے کے خواہ منگا دا غطر افتقتن مم دا بنی شما عبادتو کو اربا زمان برو سری جز جنتی شما دعا بدا سی خواڑی چی خدای دا غ جہنم بچ کے ان عذابها پتا کی سر عذاب دے دوزخ کا نغراما دے حلاک ان کے غرام پہ مانا دا حلاک سر دے دا غرام کل مانا دا تاوان دلتا تینا مراد حلاکت دے دا عذاب دے جہنم سڑے حلاکی و تباکی اللہ ممکن ہو ساتے خوا دا عذاب بل طرف توالے میں دعا گانے بات دے عبادت نہ رسو دائی اللہ تا بزاری کی جے اللہ ما خدا بندگی اکڑا دا عبادت نو کو قبولی کی او دا آغا جیل نما بچ کے خوا او غرام پہ مانا دا لازم سر اندے یعنی دا دوزخ چې عذاب د دوزخ دا همیشه لازم دی چې کوم کافرانو ته لړ غبروت کیږي انها سات په تحقیق سره دا دوزخ سات بد دی بدترین دی مستقر زید چاد پات کې دلو زید او سید دلو خدای دا آرام زید دا نه کارا و مقام او زید دی رکی دو بدترین زید دی رکی دو او بدترین زید آرام غسل په جهنم دی نو خدای جهنم کې آرام شته جهنم هغه عذاب کو معلوم دی سوزل بیان شي کنه آئے کہ آرام نشتا ہے کہ راحت نشتا اللہ تعالیٰ ندا دعا بغواری او بیا بس گئی والذین دا عباد الرحمن آغا کسان دی دا انفقو کل جدا اللہ تبارک و تعالیٰ فلار کی ورک لگئی انفاق کئی ورک لگئی لم یسرفو ندئی اسراف نکئی یعنی تیرے دل نکوی دا حدنا اسراف اس کسن عبارت تے اسراف دا دین عبارت تے چی خرکول دا نفقی دی و دا مالون دی فنا فرمانے دا باری تعالیٰ کی دا اللہ تعالیٰ پناہ فرمانے کی پیسی لگول دیتے اسراف حضرت عبداللہ بن مسعود نور صحابہ کرام نا روایت تے چی یو پیسا نا دا دمڑے یو دمڑے یو پیسا دیم دا اللہ تعالیٰ پا نا فرمانے کہ اولا گولا نتا اسراف ہو او دا مومن او دا عباد الرحمن صفت دا دے چی دے با اسراف نکی یاد ساتے یو سشے دے لا اسراف فی الخیر خوز اینو کی جسم را خرچ کئے او ساپا اللہ اعتماد دے عقیدہ کی رکن زور کیا نرازی دا کول مال کو ورکا زانن صدیق اکبر جوڑ کا اے کہ اسراف نیشتا لا اسراف فی الخیر فدین خو خو زینو کی دا مال لگولو کی اسراف قطر نیشتا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب حضرت معاویہ لور کرو حضرت معاویہ اور تے تمہارا پیسے میں درولی کرے تا سندستی خلاص اکڑے اگر یاد اساد اوی دا اسراف تے اگر تے اسراف دا ندے داتے جی کم ہوئے دے خیر پا خو مقامات کی جسم را لگی دی کہ اسراف نیشتا دے اسراف مانا تا سوکڑا لگول دے چاہ دا مال دولت دخل بدن فنا فرمانے دا باری تعالیٰ کی اگر چی یو پیسو لینی بھی یو پیسو لی دا اللہ تعالیٰ نا فرمانے کی ورکڑا دا اسراف دے دا حد تیرے دلتا کڑی بھی ولم یقترو اور دارنگی کمین کئی اختار بھی لکی کی چاہ تا اصل مانا مانا خون دا حق تا اللہ تعالیٰ دی چکن دا اللہ تعالیٰ حق دے اگر نور کئی دیتا اختار ہوئی کہ دا اللہ تعالیٰ حق نور کئی کمیم نے کئی یعنی دا اللہ تعالیٰ حقوق کی چرتا منع نے کئی اور دارنگی دا خپل اہل و عیال پاک خرچہ کیوں گرے کمی نے کئی اگی کیوں سیوا والے کی تفصیل مخی بیان شوئے دے وکانا بین ذالکا اوی پا میزد دی کہ قواما میانا حالا در میانا حال وی نہ اسراف کئی نہ کمی کئی دے دوڑ پری میز کے دے والذین دا عباد الرحمن آغا کسان دی لا یدعون ما اللہ چن بلی دوی سرد اللہ نا الان آخر حاجت روا ما بود بل اللہ سر بل شریک دی نبلی اللہ لے شریک نگر زی نفذات دباری تعالیٰ و نفصفات و رباری تعالیٰ کی شرک ذات و شرک صفات و فی التصرفات دور نظام ساتی ولا یقتلون النفس نوجن دیو انسان اللہ دیہا غا انسان حرم اللہ چی حرام کری دی اللہ تعالیٰ و جلدہ غی بغیر دی جانا جرم شرعینا بغیر دی جرم شرعی چی کم انسان دا غی وجل اللہ تعالیٰ حرام کری دی دی آگا کسان نو جنی تاس نماوی دی دیو سڑے ہو لگل یو مسلمان قتل گو مسلمان ملک اللہ تعالیٰ پی دم رفع فکی گی اللہ تعالیٰ وی دا زما عبادی دا پدیز مکبان دی سوک چی زما عبادی تبا کئی حلا کئی زب مات گر گر گن کچر تدیب انسان پا قتل کی دزمک دا اسمان تمام مخلوقات را جمش انسان ملکی اصلا عمدن مسلمان ملکی اللہ تعالیٰ وی دا ٹول پا جہنم کیو گردوم دا قاتلان و زدی چا پروان ساتم دا یو خبر پورا دا چی دا قیامت پر از باندی با مقتول قاتل دا دی گریوان ندا سنی سلی لاس پا ددد دا سر پا ددد پا لاس کی رگونا بے بلکل دا وینا تازہ دا سی گرم وینا تو یہی اللہ تعالیٰ وڑان دی بیراولی چا اللہ دن تپوسو کا دزولی وجلے دزولی وجلے دن لک تپوسو کا بس سی بدا غزے بے کی بس اگا نور کوئی دا پریدا حدیث تا اس پر مویدو چو کم یوم انسان مسلمان دا قاتل سراپ یو کلمہ کی مدد او کی دا قیامت پر از دی مددگار دی غار سراپ یو بورڈ ویزان وی فاغی بلی کلی آئی سم من رحمت اللہ تعالی دا سڑے دا اللہ دا رحمت کا نا امید اور محروم دے چو قاتل سراپ یو خبرہ چو آغا دے واخلہ ٹوپک واخلہ گولے تمخ کے زدر پسی یادو ساتے دا دویمون پکی چپا شویر تھا یادو سات دے دیم بیا چپی اکری ولا یقتلون النفس وجن دی انسان الذي هاغ انسان حرم الله چه حرام کړی دی الله تعالی وجل دا الا بالحق مگر په حق شرعی سره هغه حقوق شرعی معلوم دی قتل عمد کړی دی قصدنه سو کو جلد قصاص کیږي یا دا سړی سو مخسن اور دو زنا کړی دا وعده کړی دی او زنا کړی دا اور یا یو سړی مرتد شي داغي صورتونه واضح دی ولا یزنون او دی زنا هم نه کوي زنا هم نہ کئی زنا نہ مکمل زان بچ گئی دا عباد الرحمن صفت دارے چی دی با دا زنا نہ مکمل زان بچ گئی زکا زنا ہم تبایی دا پار دا چاہ دا دا اولاد کل دا و نصبون پی دوار اقرابی گئی ومین یفعل ذالکا چاچوکل دا اصول دا دی گناہونو چی دا شرک قتل دا نفس زنا دا اصول دا دی گناہونو دی جی یلقا ساما مخامق بشی یعنی ور بکنشی دا سزا دا گناہ دا دا یلقا مخامق وشی دی آساما دا سزا دا گناہ سرا چی دا دی گناہ کم سزا دا دا آسام نا مراد خو یادل تسیری دا آسام نا مراد اگا سزا دا گناہ دا او یا یو کند دا پا جہنم کے سیبا چی تمام جہنم دا غی دا سختین امان غواری نو دا کسان با اللہ تعالی غی کند دا را گونگی آخر کان دی تبی اور مقام اکی یضاف لہن عذاب دو چند بکلی شدی دو پار عذاب یوم القیامہ دا قیامت پر رز دا قیامت پر رز باندی با عذاب دا پار دو چند شی ویقلد فیہی او دے با ہمیشوی پدی کہ محانا زلیل کلی شوی ہمیشہ دا پار بدا غریب پدی جاننم کی زلیل وی رسواب وی چغی سوری بو وحی دا بسوک اورینا اللہ من مگر یادو ساتے حق کسان تابا چی توبو باسی مشرکان کافران زانیان اور دا بت پرست خلقو لیکن توبہ ہوئے اس طلاب آمنا اور ایمان روڑلو نفس ایمان امنا دی ایمان بیا مظاہرہ پسزر کڑی دا ایمان تقویت پسزر کڑی دے وعملا عملا صالحا کڑی دی عمال صالحا دا عمال صالحا دا نخی دی ایمان دی سیبت اگا ایمان دی سر مضبوطی کی مطلب دا دے نبیا مظاہرہ دی چاہ کڑی دا دا آقا عمالو کڑی دا کہ اگا نخی دی قوی ایمان دی دی فولائی کا دا کسان دا چی مخی مشرکان بت پرست کافران زانیانو تو بیو اسطلاح ایمان روڑو اعمال صالحہ اکلل دا کسان چی دی کنا یبدل اللہ بدلی اللہ تبارک و تعالی سیئاتهم آغا بدن منددی آغا بد صفت نددی حسنات فقون منو بقو صفت نصر یومانا دادا مخی بورت خلق کافر وی اس ورطا مومن وی مخی بیورتا غلوی اس ورطا غلوی مخی بیورتا ڈاکو کا فلزانی وی اس ورطا غنمون لگی پر خبر سما پوشی یو ترجمہ میں سوکڑا یو بدل اللہ بدلی اللہ تعالی سیئاتهم اغناکار نمونا او اغناکار صفتنا ددی حسناتهم پخو نمونو پخو صفتنا سرا مخی علیہ اللانا اس گر رضی اللہ تعالی عنہ مخی کم صفتو اس کم صفت دے اور سیدے پر دغه صحابه کرام مخک څنګه او پس د ایمان نبی څنګه دي تاسو خپل معلوم دي نیو معنا دا شو او دیمه معنا یبدل الله سیئاتهم بدلی الله تعالی هغه گناهونه د دوی چې مخک د کفر په زمانه کې کم گناهونه چې دوی په خپل عمل نامو کې ملائکه لی ګیو د دوی په عمل نامو کې هغه محو کې الله تعالی او داغی پدے حسنات راولی ایمان اور داغی نرس جی کما مال گئی مخ کی دی صحیفہ کی کفر پدی کی گناہنو نجکل دی سر ایمان رالا تاکہ طول مٹاو شو تاکہ گناہنو طول ختم شو اس داغی پدے بانے سلی کلیشی ایمان اور عمال صالحہ دویم مانا بانے پوشے چی کم گناہنے پا زمانی دو کفر کی کڑی دی عمل نامہ پا داغی نو اوین زلیشی اس پاس سر نو داغا عمال صالحہ پدی کی لکلیشی ایمان داد دویم مانا او درم معنا چې حافظ ابن کثیر کړی دا او دلته مراد هم هغه دا چې بدل بکی الله تعالی هغه گناهونه د دوی په نیکو سره سمره چې د گناهونه کړی دی الله تعالی به داغه فزای باندې او پسې نه کوي کی هغه گناه په لری کی او د گناه په غیبه باندې ولې نه کوي یو گناه د کړی دی الله په دومره ماین دی چې هغه گناه ولا په نه کوي سره بدل کړی دی زیوا سل گناهونه کړی نو سل نه کوي شي زر قیامت پر بدای چلو شي یو تن با اللہ تعالیٰ بخل حجاب کی داخرا ہولی یہ پاشا پھٹ پہ پھر میں پھر پھٹ خبر لگا ہاں بازار کی سکڑو آ گل بہار کی سکڑو آ جماعت کی سنگ مستی کرو آ جماعت کی کمی خبر یو یو بور دے آپ کی دے کوئی حالات شمدا سے بخلش کہ تباہ اللہ تعالیٰ کو یو یو گناہ مات اللہ تعالیٰ کو عزت آ گناہوں میں در لپنے کو بدل کری دی نو دے بھائی خدا قبلانے گناہ خود زمایات نے کہا ٹوپا ہے کہ مجھے منڈا والے والے اگر فلانی دے کہ اللہ تعالیٰ بور تو خان دیجو گرو گر در غمو چی اگر گناہوں نے میرے پنے کو بدل کن اترا تقفل گناہوں نے اپنا خیج خدا یو دقلے گرے یو دقلے دام دالا پنے کو بدل کن تو مانا دلتا داشوا چی ابدل اللہ او سیاد ان بدل بکی اللہ تعالیٰ اگر گناہوں نے دو دوی بے حسن پس ذرا حسنات حدیث کے راضی یو انسان راشی تم را گناہوں نے کڑی دی چی داغت گناہوں نے دزمکی دسر نے واقعی تر اسمانہ پوری دا ٹول فیزار نکی گی مال راغی اللہ تعالیٰ وی چار پی خور نور کم چی تروسا لگے چر دوی زوام چی تا سمرا گناہو نا کڑی دی لال شاہ دا پنے کو سر بدل لی واپس زا چی مالا خورا لی کرا تاکہ ٹھولور تو پنے کو سر بدل لی احادیث دیجی یو بدل اللہ بدلی اللہ تعالیٰ سیعات ہیں گناہو نا دو دی کم گناہو نا چی دی پا زمانے دی اسلام کی کڑی دی اے مکی حسنات ان پا چاسرا نے کو سرا اگناہو نا اللہ تعالیٰ پنے کو سر بدل کی دی قیامت پر ازدہ مذیب لیکن اگر احادیث میں درد ہوئے وکان اللہ دے اللہ تعالیٰ کا فوراً بخون کے رحیم مہربان دا اللہ تعالیٰ کو در کے سکا میں نشتقا دا کو تو چاہ دا کافر مسلوہ چی توبے ہوئے اس تا ایمان روڑو لو دا کا حالت اللہ بہن کا کل کل مومنان چی نہیں کرنا دا خلصرین کو گناہ نوری جی او ډیر خکو الله تعالی وی ک تاسو ګناونه نه کړنه تاسو ولری کوم نور براولم اغه په ګنام کوي او توبه مو باسي ګور الله خوشالي کوي ګنا دی او الله تعالی ته دي زاری او الله تعالی ته خوشالي دي او کته ګنامه کوي تاسو ولری کوم بل براول نو معنا دار چې د مؤمن حال ومن تاب او چاچ توبه وستا یعنی مؤمن دی ګناهونه کې نشوي دي توبه وستلا او عمل صالحا او اعمال صالحا او کله توبه ده قبول شوا بس سیبا نبی علیہ السلام فرمائی چھے کلتا نا گناہ شو نا ضرور پسی نیکی گوا بس اللہ تعالیٰ باغ گناہ لری کئی نو دو گناہ کڑے دے توبہ و استعمال سارے ہے کڑی دی اللہ توبہ قبول اکڑا نو فَإِنَّهُ يَتُوبُ دا سڑے واپس کی گی الاللہ اللہ تعالیٰ تا مطابع پو واپس کے دو سرا اللہ تا واپس شو اللہ تے توبہ و استعمال اللہ توبہ قبول اکڑا مومن دا حال لے کسل زل یاد ساته درز تاغ توبه قبل ماته کی او بیام توبه باسی اللہ تعالی وردانه که چکنی مایو گناو که غینا می توبه ویستا او بیام دا گناو کنو گنو خدای بزما توبه نکب لئی سل زل دا کار توبه اللہ تعالی نمافتو بڑا اللہ تعالی بدت کماشو دی واللزین دا عباد الرحمن آغا کسان دی لا یشهدون زورا چی دین حاضری گی چار دا آغا مجلسنو دا شرک دا چکم مجلسونه د شرک او د کفر دی دا کم بیٹکونه د شرک او د کفر دی اور دارنګ دینه سه چل نه کئ نه حاضرېږي یعنی ولای شهدونا حضور او شهادت درو جن نه کئ د درو شهادت نه کئ زور په معنا د درو او یشهدون په معنا د حضور نه په معنا د شهادت زما معنا دیسه چل کئ درو په معنا شهادت نه کئ نن خو یو را مونږ ته بډي والی دی په 10 روپے شهادت کو اغه 10 روپے فریدا والا کته دي شهادت کې خنوي په موقع باندې شهادت څنګه کوي یره جی په پلانې موقع باندې د مال شهادت کړو زه لا کا بدل خاصم وخه به څه کو نوي ویننا نوي او شپ کې نشتا زه بدل خاصم چرته کابل نه براشه ساره پار به شهادت کی موقع کې باذیرو نه خدای پاک رانی سي دا سه سړې دا ګره عباد الرحمن کی ناراضي او نه دا دغه صفات ته و ایزام مرو باللغو او کل چی پیر شی دی پس باندی پا یو مجلس نا لغوی نا مراسی دی تنگ تکور مجلس جدل تا ریڈوگا کی ٹیبگا کی ڈمان دی سرنا دی فلان او ڈنگ دی چکل پتا سی مجلس اللغوی نا مراد کر مجلس دی تنگ تکور دی عبداللہ ابن مسعود وی عبداللہ ابن من کو تنگ پسی زبودو و چی تنگ چاور کنو سپلائی پخو یا نپخو آغازی تزان لزم خودم رو لیونی او د عباد الرحمن صفت دا دی چه ده تنگ تکور زیت بدی قطن نسی مراد ده اللہ وینا تنگ تکور ده گڑا مجلس چه کم زی که گڑا وی یا ده دروغ مجلس یا ده غیبت مجلس یا ده بہتان و ده الزام مجلس ہونا چه کم زی پچا بانده الزام بہتان لگی نو ده عباد الرحمن بالت نزی کم زی چه مجلس ده غیبت ته ده بالت نزی چه کم مجلس ده دروغ ره ده بالت نزی چکم مجلس دا گڑا رے دے والتا نیزی چکم مجلس دا ٹنگو ٹکور دے دے والتا نیزی خبر اخلاص ہے ہوا لیکن اس کامل مومن عباد الرحمن اس عباد الرحمن ہی کنت عباد الشیطان ہی تقوی دمانا پسی منڈوا ہے ٹنگ برستو کی گی او تب مخ کی علت رسید لے اللہ دی زمان کو حال رحم کی دا صفات تے اللہ منکی راو لیتا و ایزا مر رو کل چی دی تیر شی باللہ وی پدا سی مجلسونو چی دا کم ماتا سوئے اہل باطلو باندے چی دا باطل سمرم مجلسونو دی آسیبا کاغا ٹنگ ٹکور دی او کدانو ری بلا گانی دی کل کل دا سی سڑی دا سی روانی کنا خبر خونی چی در تدا مصیبت دی نا اصابا پی ورشی نو چی پی ورش کنن بیا سی گئی مر رو کراما دی تیری گی پدا سی حال کی چی زان ساتون کی وی مقبل قواری دلتا ٹنگ ٹکور دی دلتا ٹپی دی دلتا ریڈو دی دلتا آقا خسمڑی دی نو دا سی خمک حلولی شی دا مقبل دلتا چاند نیز دلی کنا نو دا سی مگو را کنا نو منگا خور دو بوشی کتا برا چدا سوک دی علاکہ خدای پاکوی مرو کراما دی تیری گی چی زان ساتی دا سی بلخوا گوری دا دا مومنان صفاتی خوا دا دا مومنان صفاتی زان با منگو گوری چی منکشتا منگا کن منگو ورمنوزو ورمنوزو دو دوتنو پا منس که سر وردن نکو مرو کراما دی تیری دون کی پدا سی حالت کی چی زان ساتن حضرت عبداللہ ابن مسعود پا لار روان دے سوچ گئے چر تکی دا سی را باپ مباد ٹانگ کا پور سخو بھو کر زبل خوف کتن دا سو داغ دے کو مخ تیر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے چاوے چا عبد الله ابن مسعود اغا خودی دے کہ پدا سے انداز تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غسلے کہ اللہ تعالی صفات کڑی دے مرو کراما او دا عبد الله ابن مسعود دا غفل کو نلے نو اس کو نور اس نے شو کولے نو گورے دا خپل مقبل پاڑو لے شو او دا غزین لکتیز خود لے شو کنا لکتیز خود لے شو مرو کراما دی تیری گی یعنی شرافت او سنجیدہ گئے سرا زان ساتھ ان کی ویدہ آگے نا والذین اور دا عباد الرحمن حق کسان دی ازازو کی روچ کلا نصیحت ورگیش دوی تا بیان کلیشی دا دی پوڑان دی بی آیات ربهم آیاتون دا رب دوی دا قرآن و دا حدیث بیان دا دی پوڑان دی کیگی لم یخرو علیہا نمتوجی کیگی دی قرآن و حدیث دا سمم و عمیانا پشان دا چا دا کنو و دلندو لکه او سڑے دے کون دے بیان تا کیا غریب کون دے اغم توجی کیگی نجی اڑن دے اغت زفگاری نا نا دی دا دکار نکی پورا غور سرا سیبا چکم بیان دا دی پوڑان دی کیگی اغیتا متوجی شی اغی کی غور اور فکر کی او اغم مضمون زان سر پا ذہن کی نہیں خوا لم یخرو اصل مانا خو پریوتل دی خما در تسوی لم یخرو دین متوجی کیگی یعنی پس کی پاغا بے ہوت گیا پا غفتت سرا علیہا چاہتا دی آیتون تا سمم و عمیانا پشان دے چاہتا کنون اندو دا سی خونہ کئی کنا بلکہ دی اوریدون کی بھی اوکتون کی بھی واللزین دا کسان دی اقولونا چی دی وی ربنا یواد رزان فکر بدر سرنی دا اولاد فکر بدر سرنی خوا من خود اخفر خیط فکر کرو دا اخفر زان فکر کرو دا اولاد فکر نکو اللہ وی آئی واللزین آمن قوا نفسکم و علیکم نارا اخفر اولاد من بچ گئر جان من نا نو تب اس کوشش دے قبر کئی چی دا اخفر اولاد اصلاح حکم دی طرف تے راولم دی ماحول تے راولم پا دی نقش قدم بانے روان شی چی بل خوانا بچی دار نشی نو دی یو پلار غط ذمہ داری دا ہم دا چی دے با دخپل اولاد اصلاح گئی دا ذمہ داری من پریخ درورا دخپل اولاد نا خودش تک سوکم تپوز گئی چی دے چرت لار چرت نراغے ولی وقتی لار ولی نا وقت راغے که یو تر که تپوز دیو که دا جامی در لما دی دا جامی زکر تاقبل حضور بیخی دی غریب اگوبان سور گرزی والذین دا کسان دی یقولون چوائی ربنا اے رب زمان حاب لنا ابق منتا من ازواجنا دا بی بیان زمان و ذریاتنا و لازمان قررت آئون یقوال آغا کسان چا غی یقوال دسترون